Doar între 30 martie și 2 aprilie ai pulpe de pui cu spate la pungă la numai 5,29 lei kilogramul și căpșune la caserolă de 500 de grame la numai 4,99 lei. Acum ești pregătit. Kaufland. Dinții tăi îți fac probleme, strângere, dureri de vreme. Ia și încearcă la Calut, uită de tot ce ai avut. La Calut mie îmi place, pești dantura o reface. La Calut e bucurie, ți-o va dovedi și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Teatrul Principal vă invită la savuroasa comedie Eu dau banul, eu dau ora exactă. Pe 21 aprilie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești și pe 22 aprilie la Sala Danes din București. Veți râde copios la o remarcabilă satiră umoristică a societății românești post-decembriste. În distribuție, Carmen Tănase, Ion Ionuț Ciocea, Victor Vurtejanu, Maria Radu, Rădița Roșu, Silvia Stanciu, Călina Epuran, Răzvan Bănică și Gabriel Fătu. Bilete și detalii pe teatrulprincipal.ro, ales.ro, bilete.ro și ccsploiești.ro. Recomandat de Europa FM. Teatrul muzical de copii București. Primul teatru muzical de copii, cu copii, pentru copii, profesionist. Dacă ai un copil talentat care stăpânește cântul vocal, dansează, recită, povestește sau cunoaște un instrument muzical, te așteptăm la audiții. Intră pe sipetulartei.ro, completează formularul de înscriere și oferă-i șansa să cucerească scena. Teatrul muzical de copii București. Un proiect original al Asociației Culturale Sipetul Artei. Deschide sipetulartei.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Tânăra generație din politică brevetează postacii de radio după cei de pe net. Doi consilieri plătiți din banii publici s-au dat drept admiratori anonime ai ministrului sporturilor Ioana Brană în timpul unei emisiuni la Europa FM. Este îngrozitor că s-a ajuns aici când un om de 31 de ani are curajul de a se așeza în cabinet unde au stat Octavian Berlu, Elisabeta Lipăt, fără să fi lucrat în sport nici măcar o oră. Procurorii DIICOT vor cere mandat de arestare preventivă pentru tânărul de naționalitate palestiniană reținut sub acuzația de propagandă teroristă la Popeștile Ordeni. Bărbatul de 30 de ani era în atenția Serviciului Român de Informații din 2015 și lucra la o companie în domeniul IT. Și din nou o numire controversată, fostul director al companiei de drumuri, Narcis Neaga, a demis în 2015 pentru construirea defectuoasă a autostrăzii Sibiu-Orăștia, a fost repus în funcție. Narcis Neaga a mai fost director al companiei de drumuri, fosta CNADNR, din 2012 până în 2015. Informația momentului în Franța, un jurnalist azer și soția sa au fost împușcați lângă Toulouse. Focurile au fost trase dintr-o mașină, anunță presa locală. Și în Vinerea Mare, pentru romano-catolici, Vaticanul se vede obligat să nege o presupusă declarație a Papei Francisc, potrivit căreia iadul nu există. Prognoza meteo pentru început. Vremea va fi tot mai caldă în acest weekend. Astăzi, temperaturile cresc mai ales în sudul și vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 20 de grade. Cerul va fi variabil cu înnorări și ploi temporare pe arii restrânse în nord și centru. Și în București, vremea va fi mai caldă decât limitele obișnuite pentru această perioadă. Maxima va fi de 19 grade, iar cerul va fi variabil. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Tineretului și Sportului Ioana Bran s-a asigurat că la primul ei interviu în direct acordat la Europa FM, colaboratorii ei îi vor pune întrebări servite. Numită în fruntea sportului românesc la doar 31 de ani, a fost invitată lui Ovidiu Ioan Isoaia în emisiunea Tribuna Zero în seara de 12 martie. Singurele întrebări care nu au pus-o în dificultate au fost din partea unor așa ziși ascultători Europa FM, care erau de fapt consilieri ai Ioanei Bran, a descoperit Gazeta Sporturilor. Jurnalistul Cătălin Tolontan spune că aranjamentul a fost dezvăluit de angajații ai ministerului. Evident că un om care lucrează zi de zi cu tine îți cunoaște vocea. Și ne-au spus acest lucru. Bineînțeles că și doamna ministru îi cunoaște foarte bine după voce. Este evident din dialog că întrebările au fost aranjate, se știa ce vor întreba, au întrebat niște lucruri la care dânsa a răspuns spontan, repede, probabil singurele două răspunsuri rapide și coerente din toată emisiunea aceea, care a fost dezastruoasă pentru imaginea, nu a ministrei, ci a sportului românesc pur și simplu. Cătălin Tolontan spune că felul în care Ioana Bran a încercat să-și mascheze lipsa de experiență este jignitor, mai ales la adresa predecesorilor săi. Când singurele momente coerente dintr-o emisiune de o oră sunt produse de două întrebări aranjate ale propriilor consilieri, asta spune ceva despre numirea PSD în această funcție. Este îngrozitor că s-a ajuns aici când un om de 31 de ani are curajul de a așeza în cabinet unde au stat Octavian Belu, Gabi Sabo, Elisabeta Lipă de-a lungul anilor, Nicolae Mărășescu, fără să fi lucrat în sport nici măcar o oră și fără ca nici măcar un minut să fi condus în domeniul public un colectiv, fie el de 5 oameni, să spunem. Când ai această îndrăzneală, bineînțeles că se vor întâmpla tot felul de lucruri de acest gen. Și George Zafiu, director de programe Europa FM, se declară dezamăgit de modul în care colaboratorii Ioanei Bran s-au infiltrat printre ascultătorii emisiunii Tribuna Zero. Acești domni, acești consilieri au luat locul unor ascultători obișnuiți Europa FM și eu nu sunt dezamăgit de lucrul ăsta. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii DIICOT vor cere mandat de arestare preventivă pentru tânărul de naționalitate palestiniană reținut sub acuzația de propagandă teroristă. Individul care are și cetățenie română se autoradicalizase și se interesa cum să ajungă în Siria, relatează Ioana Dumitrescu. Bărbatul de 30 de ani era în atenția Serviciului Român de Informații din 2015 și lucra la o companie în domeniul IT. A fost ridicat ieri dimineață de procurori din casa lui din orașul Popeș-Lordeni de lângă București. Khalil Zolta a nebănuit de implicare în promovarea prin propagandă în mediul virtual a unor mesaje radicale specifice unor organizații teroriste din Orientul Mijlociu. Anchetatorii spun că tânărul era într-o fază avansată de radicalizare. Accesa în mod constant materiale cu caracter jihadist, care promovau inclusiv modalități de a ajunge în Siria și de a comite atentate teroriste. La sesizarea Serviciului Român de Informații, anchetatorii au percheziționat domiciliul, ocazie cu care au fost găsite și ridicate documente, materiale de propagandă, medii de stocare și sisteme informatice. Informația momentului în Franța, un jurnalist azer și soția sa au fost împușcați lângă Toulouse, femeia a murit, iar jurnalistul Rahim Namazov este grav rănit, anunță postul de radio France Info. Cei doi au fost împușcați dintr-o mașină, criminalii sunt căutați acum de poliție. Rahim Namazov s-a refugiat în Franța în anul 2010, după ce în țara sa a fost închis și amenințat cu moartea. Vom reveni la acest subiect. Înapoi în țară, din nou o numire controversată, fostul director al companiei de drumuri din Narcis Neaga, demis în 2015 pentru construirea defectuoasă a autostrăzii Sibiu-Orăștie, a fost repus în funcție. A fost ales director al companiei de investiții rutiere chiar de către Consiliul de Administrație, deși după ce fusese demis din funcție a fost cercetat penal pentru abuz în serviciu, explică Cristian Citre. Narcis Neaga a mai fost director al companiei de drumuri fosta CNADNR din 2012 până în 2015. El a fost demis în urma unei inspecții a Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, care a descoperit nereguli grave în construcția autostrăzii Sibiu-Orăștie. După demitere, Neaga a fost cercetat penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a suspendat abuziv un contract de servicii privind supervizarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Orăștie. Narcis Neaga a fost plasat inclusiv sub control judiciar, dar la începutul acestui an DNA a clasat dosarul. Motivul? Neaga a încălcat legislația secundară, nu pe cea primară, și conform deciziei Curții Constituționale, acest lucru nu poate fi incriminat drept abuz în serviciu. Autostrada Sibiu-Orăștie a fost inaugurată în toamna lui 2014 de către premierul de la acea vreme, Victor Ponta, care se afla în campanie electorală fiind candidat la funcția de președinte al României. La scurt timp de la inaugurare, autostrada a fost închisă din cauza denivelărilor și crăpăturilor apărute ca urmare a lucrărilor făcute defectuos. Insistențele guvernului au dat rezultate. Serviciul Român de Informații a desecretizat protocolul încheiat cu parchetul general prin care procurorii au acces la interceptări, probe, video și filaje. Documentul semnat în 2009 între Codruța Chioveși și șeful SRI de atunci, George Maior, a fost publicat astăzi pe site-ul Serviciului Român de Informații. Ce conține protocolul? Ce face de câteva luni agenda Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI? Ne spune Anca Simina. Cine ascultă, cine filează, cine coordonează operațiunile în care procurorii au nevoie de informații de la serviciile secrete în dosarele de corupție sau de terorism. Acestea ar fi în linii mari regulile pe care protocolul semnat între Parchetul General și Serviciul de Informații în 2009 le stabilește. Pentru DNA, în mod special, se crea la vremea respectivă rețeaua prin care procurorii să primească semnalul pentru interceptări în sediul direcției. Procurorii primeau astfel acces direct la conținutul convorbirilor, dar întreținerea echipamentelor ca și softurile rămâneau la SRI. Pentru înregistrări audio-video se activează de fiecare dată aflăm din protocol o unitate specializată a SRI-ului care trimite apoi probele parchetelor la cerere. Filajul se cere ca regulă din timp și ar trebui să nu dureze mai mult de 24 de ore. Sunt însă și excepții. Se poate face uneori cu acordul verbal al adjunctului SRI și poate fi extins la 3 zile. Dincolo de chestiuni tehnice, documentul descrie SRI ca un fel de nod între instituțiile cu care are protocoale similare, iar potrivit parlamentarilor din Comisia pentru Controlul Activității SRI sunt câteva zeci de astfel de instituții, inclusiv fiscul. Concret, dacă procurorul vrea să acceseze bazele de date ale acestora o poate face printr-o cerere la SRI, fără ca instituția care deține bazele de date să fie informată. De asemenea, un detaliu îndelung discutat în Comisia Parlamentară se confirmă prin publicarea protocolului. E vorba de existența unor echipe operative comune formate din procurori și ofițeri de informații, fără a fi descrise cu exactitate limitele de acțiune ale fiecăruia. Ascultați știrile Europa FM. Este Vinerea Mare pentru romano-catolici. În Roma va fi refăcut drumul crucii, iar credincioșii își vor aminti de patimile lui Hristos. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Milioane de romano-catolici retrăiesc astăzi ziua în care Iisus Hristos a pătimit și a fost răstignit pe cruce. Este zi de doliu și de post negru. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de credincioși se adună în fața Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc va oficia slujba patimilor în Biserica Sfântul Petru. După ceremonie, va începe tradiționalul drum al crucii prin centrul orașului Roma. Mâine seară, Papa Francisc va participa la slujba pascală, iar duminică va rosti binecuvântarea Urbi et Orbi, adică mesajul său către cetate și către lume. Am ascultat-o pe Ana Stoian. La noi, în cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul țării, la 30 de kilometri de Arad, credincioșii refac astăzi Calea Crucii, transmite Ciprian Boițiu. La Bazilica Papală Maria Ratna din județul Arad, care este cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul țării, merg pelerini din tot vestul României și chiar din străinătate, în special din Ungaria și Germania. În Vinerea Mare, credincioșii refac Calea Crucii, conform tradiției, pe dealul din spatele mănăstirii, pe un traseu care datează din 1880, însă dacă vremea nu o va permite, atunci drumul crucii se reface în interiorul bisericii. La Maria Ratna, slujbele, care țin până luni inclusiv, sunt oficiate în limbile română, maghiară și germană, iar sâmbătă seara, în mod special și în limba latină, Bazilica Papală Maria Ratna a fost restaurată în 2015 cu fonduri europene. Atestată documentar de peste 700 de ani, mănăstirea Maria Ratna a primit în anul 1992 de la Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea titlul de Bazilica Papală Minor. Maria Ratna este cel mai de succes obiectiv turistic din județul Arad. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Este perioada în care se acordă prime, înainte de Paște. Bonusuri consistente vor primi angajații din cadrul complexului energetic Oltenia. Fiecare salariat obține câte o primă de 1100 de lei, transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, fiecare salariat din cadrul complexului energetic Oltenia va primi câte un bonus financiar în valoare de 1100 de lei săptămâna viitoare. Prima a fost negociată în cadrul contractului colectiv de muncă ce va intra în vigoare de la 1 aprilie. Alte două prime, tot de 1100 de lei, vor mai fi virate în conturile angajaților de Crăciun și de Ziua Meseriei. Complexul energetic Oltenia are 13.000 de salariați și este cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România. Săptămâna trecută, sute de mineri au protestat față de condițiile de muncă, întrerupând lucrul în cariere. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Și minerii din Valea Jiului vor beneficia și în acest an de prime de Paște. Banii se acordă, deși complexul energetic Hunedoara are pierderi de mii de miliarde, explică Marius Mitrache. Bun găsit! În urma negocierilor dintre sindicate și administrația Companiei Naționale a Huilei, valoarea primei pe care o vor primi minerii, dar și energeticienii, va fi de 350 de lei. Prima va fi acordată sub formă de etichete cadou în data de 4 aprilie. Minerii sunt mulțumiți de cuantumul primei, în condițiile în care se vehicula faptul că nu se va mai acorda din cauza problemelor financiare prin care trece CEF. Compania Națională a Huilei a înregistrat pierderi de peste 2 miliarde de lei. În plus, tot de la întâlnirea cu administrația, sindicatele au negociat angajări și la mina Livezeni, unde, ca și la mina Vulcan, este nevoie de personal muncitor pentru a crește productivitatea. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. În Vinerea Mare pentru romano-catolici, Vaticanul se vede obligat să nege o presupusă declarație a Papei Francisc, declarație preluată și care face deja în conjurul lumii. Ieri, cotidianul italian La Repubblica a publicat un articol în care arăta că Papa i-ar fi spus unui vechi jurnalist, prieten cu sanctitatea sa, că iadul nu există, ne spune întreaga întâmplare Anca Grădinaru. După apariția articolului, Vaticanul a reacționat prompt, spunând că papa nu ar fi spus că iadul nu există și nici că păcătoșii nu sunt pedepsiți după moarte, așa cum a susținut autorul. Agenția de presă a Vaticanului a publicat comunicatul de presă al bisericii, în care se arată că jurnalistul s-a întâlnit într-adevăr cu papa acum, dar nu pentru un interviu, ci a fost o întâlnire privată. A fost o întrevedere cu ocazia Paștelui, iar cuvintele sanctității sale au fost răstălmăcite, au explicat oficialii. oficialii Bisericii Catolice. Nu este pentru prima dată când Vaticanul este obligat să dezmintă presupusele declarații ale Papei Francis prezentate de același autor, care, la un moment dat, a recunoscut că nu înregistrează discuțiile și nici nu-și notează citatele exact. Autorul articolului, care între timp a fost retras de pe site-ul ziarului, este Eugenio Scalfari, un prieten al sanctității sale, fondator al cotidianului La Republica, în vârstă de 93 de ani. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Halterofilii români continuă să adune medalii la campionatele europene care se desfășoară la Izvorani. Aseară, sportivii autohtoni au cucerit 4 medalii de aur și 5 de argint. Mai întâi, campioana mondială și continentală în titră Loredana Toma a triumfat fără emoții la categoria 63 de kg la ambele stiluri, smuls și aruncat, cât și evident la total. Ea a fost urmată pe podium de fiecare dată de Irina Lepșa, care a ridicat în total cu 17 kg mai puțin. Răzvan Martin a fost medaliat apoi cu aur la stilul smuls, categoria 77 de kilograme, cu o performanță de 158 de kilograme. El a urcat apoi pe a doua treaptă a podiumului la aruncat și s-a clasat al doilea și la total. România a ajuns astfel la 20 de medalii. Competiția se va încheia duminică. Elena Ostapenko și Sloane Stephens vor juca finala Masters-ului de la Miami. Letona, campioană anul trecut la Roland Garros în dauna Simonei Halep, a învins-o în penultimul act pe revelația turneului din Florida, Danielle Rose Collins. Americanca numărul 93 mondial a făcut un prim set bun, cedat în cele din urmă la tiebreak, iar apoi Ostapenko s-a impus cu 6-3. Campioana în titră de la US Open, Sloane Stephens, a învins-o în penultimul act pe Victoria Azarenka din Belarus, care a câștigat primul set cu 6-3. Stephens a revenit însă și s-a impus cu 6-2-6-1. Este prima ei finală de când a cucerit trofeul de Grand Slam. În turneul masculin s-a stabilit a doua semifinală, Pablo Carreño Busta l-a învins pe al 8-lea favorit Kevin Anderson 6-4, 5-7 și 8-6 în tiebreak-ul setului decisiv. Spaniolul îl va înfrunta pe Alexander Zverev, care a trecut cu un dublu 6-4 de Borna Coric. Cealaltă semifinală se va juca diseară între John Isner și Juan Martin del Potro. 13 și 16 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim, Iorgu, despre inițiativa de modificare a Constituției fără penali în funcții publice. Discutăm astăzi, începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ce deviză ar putea să aibă România? Președintele Iohannis a emis una. Mașini avem, drumuri ne mai trebuie? România. Toate drumurile duc la Telorman. Bun. România, țara proiectelor suspendate. Se și semnează? Unii da, unii nu. România, țara găurilor negre. Las-o, bă, că merge așa. Groapa-i frate cu românul. Guvern avem, miniștri ne mai trebuie. Bună asta. Lasă-ne. De Piatra Neamț. România, țara care s-a pierdut cu firea. Pune Bogdan. România, te iubesc și cu tine mă mândresc. E cineva din Suedia. Mi se pare normal. România, țara furtului binefăcut. Deși am senzația că nici aici nu prea excelăm. Laser, frate! Laser. România, laser, frate! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Simt dolor.